کہ وہ کہیں فتنے میں نہ مبتلا کر دے ان کو، کیونکہ فرعون مغرور تھا، عالم بڑا چڑھا ہوا تھا اور بہت بلندی دکھاتا تھا زمین میں، اور وہ مصرف تھا، حد سے آگے بڑھنے والا، ظلم و تعدی کرنے والا، تجاوز کرنے والا، کمزوروں کو ستانے والا اور بہت زیادہ ہی زیادتی کرنے والا شخص تھا وہ، بے حد ہی بے گناہ لوگوں کو چاہے تو مار دے، ختم کر دے، اور منمانی کاروائی کرتا تھا کیونکہ مستبد مغرور تھا اور بہت زیادہ سرکش انسان تھا فرعون۔ تو فرمایا کہ ہر وقت اس کا خطرہ رہتا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف داری یا ان پر ایمان کا اظہار کرے گا اس کو فرعون اور اس کے سردار چھوڑیں گے نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام، یہ بڑا لمبا عرصہ گزرا ہے یہاں، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو بھی سمجھاتے رہے، تلقین کرتے رہے، اور ادھر فرعون اور جو اس کے قوم کے لوگ تھے ان کو بھی کافی عرصہ گزرا ہے، بہت زمانہ گزر گیا یہ خدا کا پیغام سناتے ہوئے موقع بموقع، اور سب تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ ان کنتم آمنتم باللہ، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم حقیقت میں اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اسی کی ذات پر بھروسہ کرو، اگر تم فرما برداری کرنے والے ہو، اگر ایمان ہے تو پھر خدا کی ذات پر ہی بھروسہ کرو، ظاہری اسباب پر خیال نہ کرو، ظاہری اسباب تو قطع نہیں ہیں، بالکل ہی مفقود ہیں ظاہری اسباب، اس واسطے صرف خدا کی ذات پر کہ کیونکہ تمام اسباب اور تمام چیزوں کا قبضہ اور قدرت تصرف خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے گا تو بے سر و سامانی کی حالت میں بھی ایسا طریقہ قائم کر دے گا کہ کامیابی نصیب ہو جائے گی، اور سر و سامان کے ہوتے ہوئے بھی وہ ناکام بنا سکتا ہے، لہذا صرف خدا کی ذات پر ہی بھروسہ کرو اگر تم فرما برداری کرنے والے ہو۔ ظاہری اسباب کو ترک کرنے کا حکم تو نہیں دیا، اختیار کرو لیکن بھروسہ نہ رکھو ان پر، بھروسہ خدا کی ذات پر رکھو۔ تو بنی اسرائیل نے، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے اور بالخصوص وہ جنہوں نے ایمان کا اظہار بھی کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کے جواب میں کہا اللہ توکلنا، اللہ کی ذات پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، جیسا اللہ کے نبی نے سمجھایا، لیکن بے حد تکلیفیں تھیں، تو دعا مانگی ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم قوم کے لیے آزمائش نہ بنا، کہ ہر وقت ہی وہ ہم کو ستاتے رہیں اور ہر وقت ہی ہم ظالموں کا تختہ مشق بنے رہیں، اے پروردگار اس سے ہم کو بچا، یہ دعا کی، کیونکہ جو ظالم مشرک کافر مستبد فرعونی یا اس قسم کے جو مغرور لوگ ہوتے ہیں وہ کمزوروں کو، خصوصاً جو وہ مذہب اور دین میں بھی ان سے الگ ہوں، ہر وقت وہ ایذا پہنچاتے ہیں۔ قریش مکہ کا یہی حال تھا جو انہوں نے غریب مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا ہوا تھا، اور اللہ کے آخری نبی کے ساتھ بے حد تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ فرعون جب مرا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا تھا، فرمایا اس امت کا فرعون ہلاک ہو گیا، آج وہ بھی بڑا مغرور اور بڑا ہی ظالم تھا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے یہ دعا کی، اے اللہ ہم کو ظالم قوم کے لیے تختہ مشق نہ بنا، اور اپنی خاص رحمت اور مہربانی کے ساتھ کافروں کی قوم سے ہم کو بچا، نجات دے، یہ کافر بہت تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی طرح بھی آرام اور چین سے نہیں بیٹھنے دیتے، ان سے ہم کو نجات دے، یہ دعا کی۔ تو کافر جو ہیں وہ ہمیشہ خصوصاً آل ایمان کو تختہ مشق بناتے ہیں، ہماری امت کا حال بھی آج کل ایسا ہی ہے، آج کل ساری دنیا کے مسلمان کافر قوموں کے تختہ مشق بنے ہوئے ہیں، کوئی امریکہ کا تختہ مشق ہے، کوئی روس کا تختہ مشق بنا ہوا، کوئی اور مشرکین کا، دائریوں کا، مشرکوں کا تختہ مشق بنا ہوا، جس طرح چاہتے ہیں وہ ذلیل کرتے ہیں، اور کوئی کسی کی امداد نہیں کرتا، سامنے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان تباہ اور برباد ہو رہے ہیں، لیکن دوسرے ملک کے مسلمان، دنیا کے مسلمان کچھ نہیں کر سکتے. یہی تو ہے آزمائش اور فتنہ. اور یہ آزمائش بعد اس لیے آئی ہوئی ہے کہ مسلمان اپنے مرکز سے ہٹ چکے ہیں، اپنے مرکز سے اور اپنے محور سے ہٹ چکے ہیں، زیادہ گردش ہی گردش میں مبتلا رہیں گے. دیکھ لو دنیا میں اس وقت، یعنی ہر جگہ جہاں بھی آپ سنیں گے مسلمانوں کے، یا وہ مارے گئے یا وہ تباہ ہوئے یا لوٹے گئے. شام کا حال سن لیں، یا فلسطین کا، یا لبنان کے مسلمانوں کا سن لیں، یا کابل کا سن لیں، یا فلپائن کا سن لیں، یا قبرص کا سن لیں. افریقہ کے ممالک میں بھی ایسا ہی ہے، جہاں سنیں گی یہ ہوگی کہ مسلمانوں پر یہ تکلیف ہے اور یہ پریشانی. تختہ مشق ہی بنے ہوئے ہیں. خدا کی بارگاہ سے ہی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کافروں اور ظالموں کا تختہ مشق نہ بنائے. یہ سب سے کڑی اور سخت آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ کافر قومیں اور نافرمان لوگ جو ہیں وہ مذہب کے عنوان سے پھر زیادہ دشمنی اور عداوت کرتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے دشمن ہوتے ہیں، وہ سچائی کی کسی بات کو برداشت نہیں کر سکتے. ہندو کا حال بھی دیکھ لیں اور اس کی تنگ نظری دیکھ لیں. یعنی اس ملک کے تقسیم ہونے کے بعد کوئی 26,000 مرتبہ ہندوستان میں فسادات ہوئے ہیں، یہ ہندو مسلم فسادات. لاکھوں آدمی اس فسادات کے اندر موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں. یہ سب ہندو کے ہاتھ سے ہو رہا ہے، موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں لاکھوں کی تعداد میں. ایک دن کوئی اندازہ لگایا جائے، 30-35 سال میں 26,000 سے زیادہ فسادات ہوئے ہیں. اور ہوتے ہیں آئے دن کہیں نہ کہیں، اور جہاں بھی کسی کافر مشرک کو موقع ملتا ہے وہ مسلمانوں کو ذلیل کرتا ہے. تو بہرحال یہ آزمائش والی بات ایسی آئی تو ہم سب آزمائش میں مبتلا ہیں، دنیا کی تمام خطوں کے مسلمان. ابھی اس علاقے تو قابل موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 10,000 کو ٹرکوں کے نیچے مٹی میں داب دیا روسیوں نے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں. تو بہرحال یہ ہے، آئے دن یہ باتیں ہو رہی ہیں. بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی کوئی سلوک ہو رہا تھا، جس کے بارے میں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے خداوند کریم، ظالموں کا تختہ مشک نہ بنا ہم، اور اپنی خاص رحمت کے ساتھ کافروں کی قوم سے ہم کو نجات دے. اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی بھیجی، موسیٰ اور ان کے بھائی کی، دونوں اللہ کے نبی اور ہادی رہنما تھے، کہ انت بوا، کہ مقرر کرو تم اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر گھر. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں، شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن مترجم، کہ جیسا جیسا ظلم بڑھتا گیا تو خدا کی جانب سے بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنا علیحدہ علیحدہ محلوں کے اندر رہیں، فرعونیوں کے ساتھ رہنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آگے جب اللہ کی گرفت آئے گی تو پھر کسی حد تک بنی اسرائیل اس سے بچے رہیں، الگ الگ رہیں، جدا جدا محلوں کے اندر رہیں. بعض نے یہ فرمایا، بعض نے یہ فرمایا کہ فرعون اور فرعونی جتنے بھی کافر تھے وہ تو مسلمانوں کو نہ زبان سے اقرار کرنے دیتے تھے اور نہ وہ کوئی عبادت کرنے دیتے تھے، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، اور تو مساجد کو کہاں وہ بنانے کی اجازت دیتے ہوں کہ مسجدیں مسلمان بنائیں. اور حکم یہ تھا کہ عبادت خانوں کے اندر ہی عبادت ادا کی جائے، ایسا بھی نہیں تھا جیسا ہماری امت کے لیے سہولت ہے کہ مسجد میں نہ ہو تو چلو گاڑی پڑھ لو، بازار میں ہی پڑھ لو، یا جہاں موقع ملے پڑھ لو، ایسا نہیں تھا. سابقہ امتوں میں عبادت خانے میں حاضر ہو کر نماز پڑھنی پڑتی تھی، اور نماز تو ضروری تھی سب کے لیے. تو حکم ہوا کہ مصر کے اندر ہی ٹھکانے بناؤ، وجعلوا بیوتکم قبلہ، اور اپنے گھروں کے اندر ہی قبلہ بناؤ. قبلے سے مراد بعض یہ فرماتے ہیں مسجدیں بناؤ اور ان کا رخ قبلے کی طرف رکھو، گھروں میں ہی مسجدیں بناؤ، اور پھر وہاں ظالموں سے چھپ کر وہاں نماز پڑھو. گھروں کے اندر ہی جگہ، گھروں کے اندر مسجدیں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض جگہ مخصوص کر لی جائے کہ بھئی یہاں عبادت ہو، اور ان کا رخ ادھر رکھو جو قبلے کی طرف ہو تاکہ تمہیں آسانی ہو، کیوں قبلے کا رخ تو ضروری ہے ادھر متعین کرنا. تو گھروں کے اندر مساجد بناؤ، وہاں مسجد نہیں ہوتی لیکن مسجد کا حکم ہوتا ہے اس کو پاک صاف رکھنے کا حکم. ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جہاں نماز پڑھتے ہیں گھروں میں حضور کا ارشاد مبارک ہے، ابو داؤد شریف کی روایت میں حکم دیا کہ یونظف، وہ جگہیں جہاں تم گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کو پاک صاف رکھا کرو، وہاں گندگی وغیرہ نہ ہو، پاک صاف رکھا کرو. یونظف وتطہر، اور اللہ کا بھی فرمان ہے کہ تمام مساجد کو پاک صاف رکھو. فی بیوت نذرن ترفع یذکر فی، پاک صاف رکھو ان، کسی قسم کی یہ نجاست نہ ہو، گندگی نہ ہو. ظاہری گندگی نجاست، کوڑا کچرا تنکے گرد و غبار، اس سے بھی اور باطنی سے بھی، کو غلط باتیں، شرکیہ باتیں، کفریہ باتیں، بےہودہ باتیں، لغو باتیں اللہ کے گھروں میں نہیں ہونی، شعر و شاعری نہیں ہونی چاہیے. جیسا کہ ہمارا ملک تو بھرا ہوا ہے نہیں باتوں سے، تمام مساجد کے اندر بدعات کی باتیں، شرک کی باتیں، گندی غزلیں وغیرہ ہوتی رہتی ہیں، شور شر ہوتا ہے. حالانکہ حضور کا فرمان ہے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مساجد میں لوگ شور کریں گے، اور شور کا قدرتی طور پر بھی ایک سلسلہ پیدا ہو گیا کہ یہ لاؤڈ اسپیکر کی مصیبت جو ہے یہ نرا شور ہے، کوئی فائدے سے نقصان زیادہ، کوئی آدمی موجود نہیں ہے لیکن لاؤڈ اسپیکر چل رہا ہے اور سارے محلے کو خلفچار ہے، نہ کسی کوئی نماز پڑھنے دیتا ہے سکون سے، نہ تلاوت کرنے دیتا ہے، نہ کسی بیمار کو درد سر والے کو آرام کرنے دیتا ہے، لگاتار ہی مسلسل بس کیا ہے، یہ صلات ہو رہی ہے جی، درود ہو رہا ہے جی، غزل ہو رہی ہے جی، تلاوت ہو رہی ہے جی، یہ سب باتیں، یہ سب تادی اور تجاوز کی باتیں ہیں. یاد رکھنا یہ غلط ہے طریقہ جو ہمارے ملک میں رائج. لاؤڈ اسپیکر رکھنے تو اس کا ایسا رکھو کہ بھئی جو آدمی سننے والے ہیں ان تک آواز پہنچے. چار آدمی نہیں ہے لاؤڈ اسپیکر کھول کر کے ساری دنیا کو پریشان کر رہے ہو، یہ کون سا انصاف ہے، یہ کون سا دین ہے؟ یہ پڑوسیوں کو تنگ کرنا، محلے والوں کو تنگ کرنا، بیماروں کو تنگ کرنا، پریشان حال لوگوں کو تنگ کرنا، یہ کون سا دین ہے آ کر ہمیں سمجھایا جائے؟ اور سارے ہی مبتلا ہیں اس کے اندر، ہر فرقہ یہی کرتا ہے. تو بہرحال فرمایا کہ گھروں کے اندر ہی مسجدیں بناؤ، اور پھر ان کا رخ قبلے کی طرف کرو، اور نماز قائم کرو. نماز کسی حالت میں چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلوں کو کم کرے گا. نماز بڑی بابرکت عبادت ہے، خدا تعالیٰ اس کی برکت سے مشکلات کو آسان فرمائے گا، اور نیز تمہارا تعلق بھی اللہ کے ساتھ درست رہے گا جب تک نماز صحیح پڑھتے رہو گے. اس واسطے فرمایا نماز پڑھو، اور ساتھ ہی ارشاد ہوا بشر المومنین، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو، چاہے ان پر کتنی بھی تکلیفیں آئیں بل انتہا اللہ تعالیٰ ان کو ابدی راحتوں سے نوازے گا اور ان کو ابدی کامیابی نصیب ہوگی. ذلوا عن سبیلک ربنا اطمئن سلام والہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. وقال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ہمارے پروردگار بے شک تو نے دیا فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دی ہے زینت اور مال دنیا کی زندگی میں، اے ہمارے پروردگار، تاکہ وہ گمراہ کریں تیرے راستے سے، اے ہمارے پروردگار، مٹا دے ان کے مالوں کو، سخت کر دے ان کے دلوں کو، پس نہ ایمان لائے ہو یا تک کہ دیکھیں دردناک عذاب کو. تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قد اجیبت دعوتکما، تحقیق قبول کر لی گئی ہے تم دونوں کی دعا، پس تقیما تم دونوں سیدھے رہو، اور نہ پیروی کرنا تم ان لوگوں کے راستے کی جو نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ اور مشرکین عرب اور بعد والے آنے والے لوگوں کو کفر اور شرک کرنے والوں کو تنبیہ کی ہے، اور مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی سرکشی کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرعون اور اس کے قوم اور سرداروں کا غرور اور تکبر اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو ان کا کیا حشر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا حال بھی اللہ نے بیان فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ، پہلی آیت میں فرمایا کہ بہت تھوڑے لوگ تھے، اور وہ بھی نوجوان طبقے کے لوگ بنی اسرائیل میں سے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا اظہار کرتے تھے، کیونکہ ہر وقت خطرہ تھا کہ فرعون ان کو فتنے میں نہ مبتلا کر دے اور ہلاک نہ کر لے۔ فرعون بڑا مغرور اور بہت مصرف تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو تسلی دلائی کہ اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو اسی کی ذات پر بھروسہ رکھو، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ بے شک ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ساتھ دعائیں کی کہ ہمیں ظالم قوم کے لیے پروردگار آزمائش اور تختہ مشق نہ بنا، کافروں کی قوم سے ہم کو بچا اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ۔ بے انتہا تکلیفیں اور سختیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اپنی قوم کے لوگوں سے کہہ دیں کہ مصر کے اندر ہی اپنے گھروں کے اندر ہی مسجدیں بنائیں، کیونکہ ظاہر طور پر تو فرعون اور اس کے سردار چھوڑتے نہیں، گھروں کے اندر ہی جگہ مخصوص کریں اور مسجدیں بنائیں، اور ان کا رخ قبلے کی طرف رکھیں، اور نماز ہر حالت میں قائم کریں۔ یہ فرمایا اس سختی اور تکلیف کے دور میں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، اور آخر میں پھر فرعون کی اور اس کے لشکر کی تباہی اور بربادی کا حال اللہ نے بیان فرمایا۔ تو پہلے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، درخواست کی، ربنا انکا اتیت فرعون و ملعہ، اے ہمارے پروردگار، بے شک تو نے دی ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت، اور دیے ہیں تو نے مال دنیا کی زندگی میں، زینت معنی رونق عطا فرمائی ہے ان کو، فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، ہر قسم کا سامان، آسائش، جسمانی صحت، حسن و صورت، سواریاں، پوشاک، گھر کے فرنیچر اور تمام آسائش کے جتنے بھی لوازمات ہیں، مال اور دولت، سونے اور چاندی کے ڈھیر ان کے پاس لگے رہتے ہیں، کیونکہ مصر سے لے کر حبشہ کی سرزمین تک جو کانے تھی جواہرات کی اور اس کی سونے اور چاندی کی، اس سب پر فرعون کا کنٹرول تھا اور اس کے سرداروں کا، وہاں سے وہ نکال کر اپنے استعمال میں بھی لاتے تھے، اور اس کے علاوہ سلطنت کی آمدنی، مصر نہایت ہی زرخیز ملک ہے تو اس کی آمدنی تھی، تو بہرحال رونق اور زندگی کے زینت کے اسباب تو نے ان کو عطا فرمائے ہیں، اور مال عطا فرمائے ہیں دنیا کی زندگی میں، تو اے ہمارے پروردگار تاکہ یہ گمراہ کریں تیرے راستے سے، تو نے مال اور زینت ان کو اس لیے بخشی ہے تاکہ یہ گمراہ کریں تیرے راستے سے۔ یہ لام جو ہے یہ علت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یعنی باوجود اس کے کہ یہ لوگ رائے راست سے ہٹے ہوئے ہیں، حق کی مخالفت کرتے ہیں، بے انتہا ظالم ہیں، لیکن اس کے باوجود تو نے جو ان کو مال و دولت اور دنیا کی آسائش اور زینت اور رونق کے تمام سامان عطا فرمائے ہیں، تو اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ یہ لوگوں کو گمراہ کریں، باوجود ان کی اس سرکشی کے، فراوانی کے ساتھ ان کو جو تو نے عطا کیا ہے، تو اس کا تو یہی مطلب ہوا۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ لام جو ہے یہ علت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ لام عاقبت کہلاتا ہے، انجام. اے پروردگار، تو نے ان کو مال و دولت دی ہے تو ان کا انجام یہی ہوا کہ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا تیرے راستے سے. یہ لام ہے عاقبت یا انجام کے لیے، انجام کے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے واقعہ کے اندر اللہ نے فرمایا ہے سورہ قصص میں کہ موسیٰ کو اٹھا لیا، لِيَكُونَ، تاکہ ہو جائے وہ ان کا دشمن اور باعث غم. اٹھایا تو اس لیے نہیں تھا، اٹھایا تو اس لیے تھا کہ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، بیٹا بنا لیں گے اس کو، لیکن انجام یہ ہوا کہ ان کے لیے وہ غم اور اندوہ کا باعث ہوا اور دشمن بنا ان کا. تو یہ لام انجام کے معنی کو ظاہر کرتا ہے. بعض مفسرین کے نام فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک حرف لا محذوف ہے، پروردگار تو نے ان کو مال و دولت عطا فرمائے، اس لیے تو نہیں عطا فرمائے کہ یہ تیرے راستے سے گمراہ کریں. لِيُذِلُّوا لِأَلَّا يُذِلُّوا، تو نے تو مال و دولت دیے تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور شکریہ ادا کریں، اس لیے تو نہیں دیے تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کریں تیرے راستے سے، مگر یہ گمراہ کر رہے ہیں، بے حد نافرمان ہیں یہ لوگ. یہ لام کے بعد لا کبھی محذوف بھی ہوتا ہے، قرآن میں اور بھی موجود ہے، یبین اللہ لکم ان تذلوا، اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے سب باتیں، اللہ تذلوا، تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ، گمراہ نہیں، لے اللہ تذلو، تاکہ گمراہ نہ ہو تم. گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، لا محذوف ہے عربی محاورے کے اندر. پروردگار تو نے تو مال و دولت اس لیے تو نہیں دیے تھے کہ اور رونق کے سامان کے یہ لوگوں کو گمراہ کریں. یہ مال و دولت تو نے عطا فرمائے ان کو، رونق اور سب چیز، جا اقتدار، ہر چیز عطا فرمائی تاکہ اس کا شکریہ ادا کریں. نعمت جو ملتی ہے تو اس کا فرض ہوتا ہے کہ منعم کا شکریہ ادا کیا جائے، نہ کہ کفران نعمت کیا جائے، نہ شکر گزاری کی جائے اور اس مال و دولت اور زینت کو غلط راستے پر استعمال کیا جائے. یہ نہ شکر گزار لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے. تو مال و دولت تو خدا کی نعمت ہے، اور نعمت کو غلط طریقے پر استعمال کرنا یہ ناشکر گزاری ہے. قرآن میں موجود ہے کہ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی والطیبات من الرزق، سورہ اعراف میں یہ آیت موجود ہے. آپ کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے، کس نے من حرما، کس نے حرام قرار دی ہے اللہ کی وہ زینت جس کو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے، اور پاکیزہ چیزیں اللہ نے حرام تو نہیں قرار دی، ان سے فائدہ اٹھاؤ لیکن شکریہ ادا کرو، یہ شرط ہے اس کے ساتھ. تو زینت اور مال یہ تو خدا کی نعمت ہے. اللہ نے دوسری جگہ سورہ نحل میں جانوروں کے ذکر میں گھوڑا، خچر، گدھے، وہاں یہ بھی فرمایا یہ تمہارے فائدے کے لیے اور زینت کا سامان بھی ہے. گھوڑا جس کے سین میں باندھا ہوا ہو، بڑی رونق اور زینت معلوم ہوتی ہے، بڑا اصیل اور کارآمد جانور ہے اور خدمت گزار ہے انسان کا. یعنی اللہ نے زینت بھی کا ذکر بھی فرمایا، اور ہر جائز زینت کو استعمال کرنا درست ہے. البتہ مصنوعی زینت، بناوٹی زینت، اس کی ممانعت فرمائی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مصنوعی زینت اختیار کرنے والوں پر لعنت بھیجی گئی ہے، جو غیر طبعی زینت ہے. یعنی غیر طبعی طور پر زینت حاصل کرنا، بناوٹی زینت، اس پر لعنت بھیجی گئی ہے، اور طبعی زینت کو جائز قرار دیا گیا ہے. اس مقام میں زینت کا ذکر فرمایا، زینت اور مال، رونق اور مال دونوں چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ یہ لوگوں کو گمراہ کریں، مال تو ہے خدا کی نعمت ہے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے اور شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن ہوا اکثر ایسا ہی ہے دنیا کے اندر کہ ان چیزوں کو لوگوں نے غلط استعمال کیا. ہمیشہ تمام ملوک، سلاطین، شہنشاہ جو کہلائے ہیں، سب نے، صاحب اقتدار اور صاحب مال، لوگوں نے ہمیشہ مال کو غلط راستے پر استعمال کیا ہے. الا ماشاء اللہ بہت قلیل اور تھوڑے لوگوں نے اس مال کو صحیح راستے پر صرف کیا ہے اور حقوق ادا کیے ہیں. اکثریت اس مال کی وجہ سے اور جاہ دونوں کی وجہ سے اکثر ناکام رہے ہیں دنیا میں. یہ جاہ بھی اللہ کی نعمت ہے، جاہ معنی اقتدار، سلطنت اور دولت کا ملنا دنیا میں بڑا عروج اور ترقی ہے یہ، لیکن اس کو صحیح طور پر استعمال نہیں کیا لوگوں نے، استعمال غلط کیا. جو ملک بادشاہ بنا اس نے اپنی بات ہی چلائی، منمانی بات ہی کرتا رہا، مرضی اپنی مرضی سے مال خرچ کرنا، اپنی مرضی اور منشے سے عہدے تقسیم کرنے، اپنی مرضی سے قانون چلانے، یہ چیز ہمیشہ رہی ہے نافرمانوں کے اندر. دونوں چیزوں سے بہت غلط فائدہ لوگوں نے دنیا میں اٹھایا ہے، اور 99% ایسا ہی ہے، بلکہ 1000 میں 1% بھی ایسا آدمی مشکل سے نکلے گا کہ جو جس نے ان دونوں چیزوں کو صحیح استعمال کیا ہو. یہ امانت ہے مال بھی اور اقتدار بھی، اس کو صحیح. حضور کا فرمان ہے کہ مال جو ہے یہ بہت اچھا صاحب ہے ایک مومن کے لیے، بشرطے کہ وہ اس کا حق ادا کرے، اور غربا اور مساکین اور نادار لوگوں کا جو حق اس کے مال میں اللہ نے رکھا ہے اس کو پورا کرے تو اچھا صاحب ہے، ورنہ نہیں. اکثر و بیشتر مال کی وجہ سے تکبر پیدا ہوا اور مال کو غلط راستے پر صرف کیا، رسومات باطلہ پر، رواج کی باتوں پر، اور معصیت کی باتوں پر، گناہ کی باتوں پر، اور حرام باتوں میں مال کو لوگوں نے صرف کیا، آج بھی صرف کر رہے ہیں. تمام دنیا کے دولت مند مالدار لوگ، ایسے لوگ بہت قلیل ہیں اور تھوڑے ہیں جو مال کو کمائیں بھی صحیح اور صرف بھی صحیح کریں، جو اس کا حق ہے ادا کریں. یہی بات انسانوں کے لیے ہمیشہ خسارے کا باعث بنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ کے سامنے یہ دعا کی کہ پروردگار تو نے ان کو رونق بھی بخشی ہے، مال بھی بخشے ہیں دنیا کی زندگی میں، اس لیے تو نہیں بخشے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کریں، لیکن یہ گمراہ کر رہے ہیں، مال کو غلط استعمال کر رہے ہیں. اس واسطے موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، ربنا اطمئن سلام والہم، اے ہمارے پروردگار ان کے مالوں کو مٹا دے، تمسکمانا مٹا دینا، تبدیل کر دینا، بدل دے، مال مال ہی نہ رہے، مال ہی نہ رہے، اس سے فائدہ ہی نہ اٹھا سکے، سونے سونا، جواہرات پتھر سنگریزے بن جائیں جس سے یہ فائدہ ہی نہ اٹھا سکے، کیونکہ ان کی اصلاح کی کوئی صورت ممکن نظر نہیں آتی. یہ بڑے نافرمان لوگ اور گمراہ کرتے ہیں اس مال کی بدولت. تمس مٹا دینا، لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کا حال قرآن میں اللہ نے بیان کیا، وہ جب حد سے بڑھ گئے تھے، فتمسنا لائن، آنکھوں کو مٹا دیا ہم، فرشتے کو حکم دیا مارو اپنا پر ان کی آنکھوں پر، آنکھیں مٹ گئی، اندھے ہو گئے. تمسنا لائنہم، سورہ قمر کے اندر ایسے ہی مالوں کو مٹا دے اور دلوں کو اور سخت کر دے جب تک یہ عذاب علیم کو نہ دیکھیں، ایمان ہی نہ لائیں. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب کوئی چیز دیکھتے تھے تو معجزہ دیکھتے تھے تو اپنے بچاؤ کے لیے ایمان کا اظہار بھی کرتے تھے، کہتے تھے ہم ایمان لائیں، لیکن جب وہ آفت ہٹ جاتی تھی پھر کفر کرتے تھے. سچے ایمان کی ان لوگوں سے امید نہیں تھی، جب کچھ آفت پڑتی تو جھوٹی زبان سے کہتے اب ہم مان لیں گے اگر یہ عذاب ہم سے تھم جائے، سمجھائے، ہم مان لیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسی دعا کی کہ پروردگار ان کے دلوں کو سخت ہی رکھ، یہ سزا ہی پائیں، اب یہ سزا کے ہی مستحق ہیں، یہ جھوٹے ایمان کا اظہار بھی نہ کر سکیں، یہ جان بچانے کے لیے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اس کا موقع بھی نہ دیں ان کو. اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کیے، یہ سزا پائیں اور ایمان ان کو نصیب نہ ہو اور مال بھی ان کے مٹا دے. تو اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، قبولیت ہو گئی، مالوں میں خرابی پیدا ہو گئی. سمجھے، تفصیلات تو موجود نہیں کہ کس قسم کی، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فرعونیوں کے مالوں میں، پھلوں میں، اناج میں خرابیاں پیدا ہو گئی، اور ایسے بھی ہو گئے کہ وہ ناقابل استفادہ ہوں. چنانچہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جو پہلی صدی کے آخر میں، یہ مجدد بھی تھے اور مطلب یہ ہے کہ خلیفہ راشد بھی تھے بنی امیہ کے خاندان میں، بالکل خلفاء راشدین کا نمونہ تھے، وقت حکومت کا بہت تھوڑا تھا، دو ڈھائی سال ہی ملے ان کو، تو نظام اجتماعی مسلمانوں کا بگڑ چکا تھا، ملوکیت پکڑ لی تھی مسلمانوں نے. ایسے آدمی شاذ آتے رہے ہیں بیچ میں کہ جو بالکل صحیح آدمی تھے، عالمگیر بھی اچھا آدمی تھا، بادشاہ ہونے کے باوجود بہت اچھا آدمی تھا، شریعت کا پابند تھا. اسی طرح سلطان ناصر الدین التمش، جس نے اس بر صغیر پر حکومت کی ہے، وہ بہت اچھا آدمی تھا. اور اسی طرح اور بھی بعض لوگوں کا حال ملتا ہے ملوک میں سے، انہی میں سے کہ جو اچھے نمونے والے تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بھی تھے. عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک تھیلی دریافت ہوئی تھی، یہ مصر سے ہی، تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا تھیلی لاؤ. تھیلی لائی اور وہ اس کو دیکھا انہوں نے، تو اس کے اندر یہ چنے تھے لیکن پتھر بنے ہوئے تھے، اور انڈے تھے اور وہ بھی پتھر بنے ہوئے تھے. یعنی یہ خدا کی نعمت جو ہے وہ تمس ہو گئی، ایسے پتھروں کی شکل میں تبدیل ہو. اس تھیلی کا ذکر مفسرین کرام کرتے ہیں، یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے بدعا خداوند کریم ان کے مالوں کو مٹا دے، سونا سونا نہ رہے، چاندی چاندی نہ رہے، اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. اللہ نے بھی فرمایا دعا قبول کی، جس حد تک اللہ کی مصلحت ہوگی اس حد تک ان کے مالوں کو ناقابل استفادہ بنایا، پھلوں کو ناقابل استفادہ بنا دیا، اناج کو ناقابل استفادہ بنا دیا. اچنے کی بجائے اگر پتھر نکلے تو کیا فائدہ انسان اٹھا سکتے ہیں اسے. یہ فرمایا. تو ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو بد دعا نہیں کیا کرتے، وہ تو ہمیشہ دعا ہی کرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بد دعا کیسے کی؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ مایوس ہونے کے بعد، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، ان کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتلایا کہ ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، اگر ان کی کوئی نسل بھی پیدا ہوگی تو ڈھیٹ کافری ہوں گے وہ. پھر انہوں نے بد دعا کی ان کے لیے. ایسا ہی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس چیز کا علم ہو گیا خدا کی جانب سے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ سخت ناہنجار ہیں، فرعون اور تمام فرعونی جو تھے، الا ذریت، بہت تھوڑے قلیل لوگ، وہ چند ایک فرد جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اس کے علاوہ تمام کے تمام ناہنجار تھے. اللہ نے فرمایا یہ مجرم قوم تھی، ساری قوم مجرم تھی، نوح علیہ السلام کی ساری قوم اندھی تھی، اور عاد کی ساری قوم ظالم تھی. تو یہ تو ایسی قوم کے خلاف بد دعا کی، اور جو سبب گمراہی ہے وہ یہ دو چیزیں اقتدار اور مال و دولت، اس کو ختم کرنے کی دعا کی، یہ ختم ہو جائے ان سے، کیونکہ یہ چیزیں عام طور پر گمراہی کا سبب بنتی ہیں. اسباب ضلالت میں ان کو نمایاں حیثیت حاصل ہے، اور بھی اسباب گمراہی، شیطان بھی ہے، برے لوگ بھی ہیں، بری سوسائٹی بھی ہے، لیکن یہ مال و دولت یہ بہت زیادہ گمراہی کا سبب بنتا ہے. لوگ ان دونوں کی اندر آ کر جاہ میں بھی اور مال میں بھی وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. یہ مال و دولت کی فراوانی ہے اور یہ رونق کے اسباب کی فراوانی ہے کہ آج بھی دنیا میں سب جو غالب قومیں آتی ہیں وہ دنیا کو گمراہ کر رہی ہیں اور منمانی کاروائیاں کر رہی ہیں. یہ دونوں چیزیں، غریب ممالک کے پاس مال نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ان کے پاس مال بہت ہے، بڑے بڑے ذخیرے ہیں، اسی لیے تو وہ رونق اور زینت والی چیزوں پر اتنی رقمیں خرچ کرتے ہیں کہ جس کا کوئی حد و شمار نہیں ہوتا. یہ ایٹم بنانے پر، دنیا کی تباہی کے لیے جو سامان بنتے ہیں، میزائل بنتے ہیں، اور اعداد و شمار والے بتلاتے ہیں کہ اس کا اگر سواں ایسا بھی تمام دنیا کے آدمیوں پر تقسیم کر دیا جائے، جتنا ان میزائلوں پر، یہ راکٹوں، ان پر ایٹموں پر خرچ کیا جاتا ہے جتنی رقم، اگر اس کا سواں حصہ بھی تمام دنیا کے ہر فرد پر تقسیم کیا جائے، کوئی آدمی محتاج نہ رہے، اتنی دولت خرچ ہوتی ہے، اور نتیجہ نکلتا ہے تباہی کا سامان اور بربادی کا سامان، یا رونق اور زینت کا سامان، آسائش کا سامان، اچھی سواری ملنی، انسانی قدریں بالکل فنا ہو، اخلاق بالکل تباہ ملیا میٹ ہو جائے، انسان بھی ختم ہو جائیں، مگر ان کی خواہشیں پوری ہونی چاہیے. امریکہ روس کی خواہش ضرور پوری ہونی چاہیے اور طاقتور. پہلے برطانیہ کا طوطی بولتا تھا، 200 سال تک برطانیہ نے اودم مچایا دنیا میں، ساری دنیا کی جگہوں پر ایسا کنٹرول کیا تھا کہ سورج ہی غروب نہیں ہوتا اس کی سلطنت. خدا نے اس کو بھی کمزور کیا. جرمنی کا حال بھی ایسا، فرانس بے حد ظالم ہے. یہ سب عیسائی ہیں یا دہری ہیں، دو قسم کے لوگ ہی ہیں. اللہ نے مال و دولت ان کو فراوانی سے دیا، سو اس کے مٹنے کے لیے تو دعا کرنی چاہیے، خدا مٹا دے ان کافروں کے مال کو جس سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، خداوند کریم مٹا دے ان کے مال، فائدہ نہ اٹھا سکیں یہ. جب سوچتے ہیں، جب کوئی سکیم پلان بناتے ہیں، اس میں انسانیت کا زوال ہوتا ہے، اور خاص طور پر اسلام کے بدترین دشمن ہیں یہ لوگ، امریکہ ہو یا روس ہو. ان سے دوستی کرنا اور ان کو اپنا سرپرست بنانا اور ان کے ساتھ محبت کرنی، یہ بہت بری بات ہے، جس میں سارے مسلمان ممالک مبتلا ہیں. کوئی مجبور ہے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، اور کوئی اپنے کم علمی اور نادانی کی وجہ سے، اور اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے. خدا نے طاقت تو ان کو بھی دی، کیوں اس طاقت کو صحیح استعمال نہیں کرتے؟ کیوں ترقی نہیں کرتے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں؟ کیوں محنت نہیں کرتے؟ کیوں دولت کو اچھے کاموں پر زیادہ صرف نہیں کرتے؟ کیوں ان کی نقالی کرتے ہیں عیاشی اور بدماشی اور کھیل اور تماشے کے کاموں میں؟ آخر خدا نے ان کو بھی دماغ دیے، لیکن زوال میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ذہن ہی ادھر نہیں جاتا. زوال پذیر قومیں ہیں یہ ساری، عروج کا دور چلا گیا ان کا، ترقی کا دور. اب جب یہ اپنے مرکز پر آئیں گے پھر ان کو ہوش آئے گا. اپنے مرکز سے ہٹے ہوئے ہیں سارے کے سارے جتنے بھی ہیں. تو ان کافروں کے مالوں کے لیے بد دعا کرنی درست ہے. خدا امریکہ اور روس کے مالوں کو مٹا دے جس سے وہ دنیا کو گمراہ کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں دنیا پر. موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو فرمایا، ربنا اتنا سلام والے، اے ہمارے پروردگار ان فرعونیوں کے مالوں کو مٹا دے، دلوں کو اور سخت کر دے، یہ عذاب علیم کو دیکھے بغیر ایمان نہ لائیں. اور عذاب علیم کو دیکھ کر جو ایمان لاتا ہے پھر وہ معافی نہیں ملتی، اس کو پکڑا جاتا ہے. یہ پکڑے جائیں، ان کو سزا ہی ملنی چاہیے. یہ مستحق ہیں سزا کے. اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. دعا تو موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے. مفسرین کرام فرماتے ہیں ابو عالیہ اکرمہ اور دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور ہارون علیہ السلام آمین کہتے جاتے تھے. یہ آمین کہنا بالکل اسی طرح ہے جیسا دعا کرنے والا آدمی. اسی لیے ابو بکر جساس کہتے ہیں, امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں, بعض لوگوں نے اسی سے استدلال کیا کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا آمین کہتا ہے وہ اسی طرح سمجھا جائے گا گویا اس نے فاتحہ پڑھی ہے. آمین اس نے کہہ لیا گویا اس نے بھی فاتحہ پڑھ لی, حکمن اس نے پڑھ لی, ایسا ہی ہو گیا. اس آیت سے بھی دلیل پکڑی ہے ان لوگوں نے, یعنی وہ امام کے پیچھے فاتحہ کے پڑھنے کو درست نہیں سمجھتے, امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری وغیرہ دوسرے حضرات. تو تمہاری دعا قبول کر, ایک دعا کرتا ہے دوسرا آمین کہتا ہے, تو دونوں ایک جیسے ہی. آمین ویسے ہی بناتی ہے انسان کو جیسا کہ پڑھنے والا ہوتا ہے. اور دعا کا دستور بھی یہ ہے کہ آہستہ دعا زیادہ بہتر ہے, ادعوا ربکم تضرعا وخیفا, آہستہ. یہ آہستہ والا مسئلہ بھی آتا ہے. آمین بلند آواز سے کہنے بھی جائز ہے, یاد رکھنا, بعض احمد بلند آواز سے لیکن اعتدال کے ساتھ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جواز کے افضلیت والی بات وہ یہ جو حضرت عطا نے فرمائی ہے, امام آہستہ کہ زیادہ فضیلت والی بات. اس پر لوگ جھگڑتے ہیں, بہت بری بات ہے ایسی باتوں پر جھگڑنا, یہ انتہائی گندی بات ہے جو لوگ تعصب کرتے ہیں. یہ معمولی فروئی باتیں ہوتی ہیں, ان میں ایک امام ایک طریقے پر کہتا ہے, بھائی جو اس کو ماننے والے ہیں اس طریقے پر کریں. بعض ایسے ہیں غیر مقلد حضرات تعصب میں آ کر کہتے ہیں یہ انفی آمین نہیں کہتے, یعنی اونچی نہیں کہتے, اور یہ یہودیوں کی طرح, انفیوں کو یہودی کہتے ہیں کیونکہ یہودی آمین سے چڑ رکھتے ہیں. حالانکہ یہاں تو مسئلہ یہ نہیں تھا, چڑ رکھنے والا مسئلہ ہی نہیں تھا, یہاں تو بات تھی کہ بھائی زیادہ فضیلت کس بات میں ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور بہت سے دوسرے حضرات کہتے ہیں آہستہ کہنے میں زیادہ فضیلت ہے, بھائی بلند کوئی کیا اسے جھگڑا نہیں کرتے ہم. تو ایسے لوگوں کو یہودی کہنا کتنی بری بات ہے, کتنا تعصب ہے. تو بہرحال قد اجیبت دعوتکما, اللہ نے فرمایا تم دونوں کی یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعا قبول کر لی گئی ہے. فاستقیما, تم دونوں سیدھے رہنا, استقامت ضروری ہے, جو صحیح بات ہے اس پر مستقیم رہنا ضروری ہے. نبیوں کو بھی یوں فاستقم کما امر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, سیدھے رہے آپ جیسا. اگر ڈاواں ڈول ہوں گے ادھر ادھر ہوں گے پھر وہ نتائج نہیں نکلیں گے. سیدھے رہیں, جو کام ہے اس کو ٹھیک کرتے چلے جائیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں. مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا کی قبولیت جو تھی, قبولیت کے بعد بھی 40 سال تک فرعون زندہ رہا, حکم ہو گیا قبول ہو گئی یہ دعا, لیکن نتیجہ 40 سال کے بعد ظاہر ہوا. اس دعا کی مقبولیت کے بعد بھی 40 سال خدا نے موقع دیا اور پھر جل کر ان کو بعد میں غرق کیا پانی کے اندر. اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے ساتھ جس طریقے سے مناسب سمجھتا ہے کاروائی فرماتا ہے. فرمایا تمہاری دعا قبول کر لی گئی, فاستقیما, تم دونوں ثابت قدم رہنا. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون, ان لوگوں کی راہ پر نہ چلنا جو ناواقف ہیں, نادان ہیں, بے علم ہیں, ان کے راستے سے گریز کرنا. بے علم نادان جن کو پتہ ہی نہیں ہے حقیقت حال کا, ان کے راستے پر نہ چلنا. علم اور حقیقت اس کے اوپر مستقیم اور ثابت قدم رہنا, اور علم اور حقیقت تو وہی ہے جو وحی الہی کے ذریعے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آتی, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ظن اور گمان ہے. تو اس پر ثابت قدم رہنا. اور اکثر و بیشتر مشرک بدعت نواز لوگ, شرک پرست لوگ, کفر کرنے والے لوگ بے علموں کی بات پر چلتے ہیں, کیونکہ رسومات والی جتنی باتیں بھی ہوتی ہیں وہ رسمی, وہ سب جہالت کی باتیں ہیں, نادانی کی باتیں ہوتی ہیں, رواجی باتیں ہوتی ہیں جو حقیقت کے اور دین کے اصول کے خلاف ہوتی ہیں. یا حکم ہو رہا ہے کہ سیدھے رہنا، جو اللہ نے تم کو دین اور شریعت دی ہے اس پر ثابت قدم رہنا،